Witam Państwa programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś środa, 22 marca, jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pod obrady rządu trafi projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Brytyjska Izba Gmin daje zielone światło jednemu z najważniejszych punktów nowej umowy brexitowej. Magazynujmy wodę, wzywają hydrolodzy w Światowy Dzień Wody. Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami kieruje pod obrady rządu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument przewiduje też możliwość dorabiania przez opiekunów niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało, że świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością bez względu na wiek czy na osiągany przez nią dochód. Będzie też przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia. Ma się ono składać z trzech etapów, mówił 16 marca wiceminister w resorcie oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Poziom najwyższy, który będzie równy dwukrotności renty socjalnej. Poziom drugi równy rencie socjalnej. Poziom trzeci równy 50% renty socjalnej. Najwyższy poziom świadczenia ma być uruchomiony od stycznia 2024 roku, drugi rok później, a trzeci w 2026 roku. Resort przekazał, że jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, to jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości, ale z możliwością dorabiania do około 20 tysięcy złotych rocznie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił w większości powództwo wytoczone przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka redaktorowi naczelnemu serwisu wyborcza.pl i nakazał opublikowanie sprostowania, poinformował adwokat Maciej Zaborowski. Przekazał, że chodzi o artykuł pod tytułem Śledztwo wyborcze. Obajtek dostał milionową zniżkę na apartament, a Orlen został sponsorem Piłkarskiej Akademii Dewelopera. Opublikowany 14 marca 2021 roku na portalu Gazety. Mecenas powiedział, że wyrok nie jest prawomocny. W skrócie sprawa dotyczyła nieprawdziwych informacji, które były publikowane przez te media dotyczące rzekomego pewnego układu, który miał polegać na tym, że pan Obajtek rzekomo za sponsoring Akademii Piłkarskiej miał otrzymać dużą, bo w wysokości 1 miliona złotych, zniżkę na apartament. Maciej Zaborowski powiedział, że sąd nakazał publikację sprostowania bezpośrednio pod treścią spornego materiału prasowego. Policyjna drogówka rusza z nową akcją, która ma zwrócić uwagę na zakaz używania telefonów komórkowych podczas sprowadzenia. Kierowcy, którzy w trakcie jazdy będą trzymać telefon przy uchu, muszą się liczyć z wysokimi mandatami, ostrzega Robert Opas z Komendy Głównej. Podczas akcji Łapki na kierownicę przypominamy, że kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. W przypadku, gdy ten przepis jest złamany, zagrożenie mandatem wynosi 500 zł oraz, przypominam, aż 12 punktów karnych. Akcja potrwa do końca miesiąca. W ubiegłym roku policjanci przyłapali ponad 52 tysiące kierowców korzystających z komórki podczas jazdy. Rozmowa w trakcie kierowania jest możliwa, jeśli mamy zestaw głośnomówiący. Izba Gmin dała zielone światło jednemu z najważniejszych elementów nowej umowy brexitowej. Głosowanie było testem pozycji politycznej premiera Sunaka. Zbuntowała się przeciw niemu część prawego skrzydła i były szef rządu Boris Johnson, ale skala buntu była niewielka. Za 515 posłów, przeciw 29. Bunt okazał się niewielki. Wiadomo było, że uchwała w sprawie zgody na projekt rozporządzenia wprowadzającego tzw. hamulec bezpieczeństwa przejdzie przez Izbę Gmin, bo Rishi Sunak ma poparcie opozycji, ale ze względów politycznych dla jego gabinetu ważne było na przykład, żeby porozumienie nie zostało przyjęte dzięki głosom lewicy. Rząd osiągnął ten cel. Ważna część porozumienia została więc przegłosowana, choć to nie koniec drogi. Dla gabinetu Rishiego Sunaka rozwiązanie kwestii Irlandii Północnej to jeden z priorytetów i sposób na pokazanie wyborcom, że jest w stanie sprawnie rozwiązywać problemy narosłe w czasach poprzednich konserwatywnych administracji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 22 marca to Światowy Dzień Wody. Hydrolodzy i specjaliści od rolnictwa wzywają: dbajmy o jakość wody, ale także odpowiednio ją magazynujmy. A wraz z ociepleniem klimatu przyspiesza się obieg wody w przyrodzie, mówi Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Coraz szybciej woda jest pobierana przez rośliny z gleby. De facto jest niedostępna w czasie sezonu wegetacyjnego dla roślin. To może powodować straty, natomiast są metody, żeby temu zaradzić. Taką podstawową metodą, i to jest taka przyszłość rolnictwa, to rolnictwo z nawodnieniami. Druga rzecz to dbanie o glebę i zwiększanie jej retencyjności poprzez dbanie o materię organiczną. Stosowanie nawozów organicznych, co powoduje, że woda jest dłużej przetrzymywana. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Chodzi w nim o zwrócenie uwagi na problem dostępu do czystej wody pitnej, który dotyka ponad miliarda ludzi na świecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachodu na wschód napływa powietrze polarno-morskie, ciśnienie spada, wieczorem i nocą pochmurno, głównie na północy deszczowo, jedynie na południu możliwe większe przejaśnienia. Nocą na termometrach od 3 stopni na Podhalu, 5 na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku. A jutro większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie i na południowym wschodzie kraju, poza tym pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i porywisty w górach do 90 km na godzinę. No i z każdym dniem im głębiej w wiosnę, tym cieplej. Jutro od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Policja mobilizuje się i rusza dziś do akcji wyłapywania kierowców, którzy używają telefonów niezgodnie z przepisami. O tym mówiliśmy w naszej audycji popołudniowej. No tak troszkę ponosi nas wyobraźnia. Zastanawiamy się, gdybym choć jeden dzień był policjantem, wyłapywałbym. No właśnie, co jest Państwa zdaniem grzechem numerem jeden na drodze? Targnięcie na jezdnię pieszego, którzy się nie rozglądają i po prostu jak za przeproszeniem święte krowy w Indiach, to za to bym karała pieszych. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo, a jeśli chodzi o telefon, 2 2 7 3, polecamy się. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. grał i śpiewał Dawid Podsiadło. W studiu jest nasz gość, jest Bartłomiej Graczak. Jest 10 minut po godzinie 18, zatem przed nami. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami jest też minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Kłaniamy się, panie minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że rozmawiamy o sprawie newsowej, bo dzisiaj, kilka godzin temu, pojawił się projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, który został już skierowany pod obrady Rady Ministrów. Proszę nam powiedzieć, co zakłada to rozwiązanie i czy te wszystkie dotychczasowe rozwiązania będą utrzymane? Przede wszystkim jest to nowe, dobre rozwiązanie wypracowane razem ze środowiskami osób niepełnosprawnych, przede wszystkim z opiekunami. Zależało nam na tym, aby wprowadzić takie rozwiązanie, aby tak jak oczekują opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby mogły między innymi podejmować zatrudnienie. Ale najważniejsze jest to prawo do godnego, niezależnego życia i wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dlatego też to nowe świadczenie będzie przepisane osobie niepełnosprawnej. Czyli osoba będzie mogła o to świadczenie wnioskować. Przede wszystkim tutaj od razu chciałabym słuchaczom wyjaśnić, że wszystkie świadczenia, które do tej pory osoba z niepełnosprawnością pobierała, więc rentę socjalną, to świadczenie będzie pobierane. Także 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to absolutnie nie koliduje. Świadczenie wspierające będzie w wysokości dwukrotności renty socjalnej, czyli ona też będzie waloryzowana. Bo wiemy, że renta socjalna jest waloryzowana rok roku, tak jak świadczenia emerytalno-rentowe. Jak zweryfikować, komu ono będzie mogło przysługiwać? Tutaj będzie ustalenie potrzeby wsparcia, czyli w zależności od indywidualnej potrzeby danej osoby, wojewódzkie zespoły, które działają przy wojewodzie, będą ustanawiały tą potrzebę wsparcia. To będzie taki arkusz funkcjonalności i będzie określone, jakie wsparcie danej osobie jest potrzebne. Czyli ale rozumiem, że to będzie badanie, żeby móc przyznać to nowe świadczenie i nie będzie rewidowanego tej poprzedniej decyzji dokładnie dotyczącej tak. przyznania lub nieprzyznania renty. Dokładnie tak. Orzeczenie o niepełnosprawności, które jest danej osobie przydzielone, absolutnie tutaj nie będzie kolidowało i nie będzie naruszane w żaden sposób. Ustalenie potrzeby wsparcia, aby otrzymać to świadczenie, to jest taki nowy sposób, który przede wszystkim pozwoli pokazać, jakie wsparcie jest danej osobie potrzebne. I rozumiem, że tu mamy do czynienia z pewnym jednak oceną, tak? Bo mówimy o 200% renty socjalnych w tych przypadkach poważnych niepełnosprawności, najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, ale są też kolejne etapy, które będą wdrażane co roku. Ten pierwszy etap 1 stycznia 2024, dokładnie. Kolejny 1 stycznia 2025 i mówimy już o dodatkowym wsparciu w wysokości 100% renty socjalnej i ostatni, trzeci etap 1 stycznia 2026 roku to będzie też dodatkowa kwota w wysokości 50% renty socjalnej i rozumiem, że za każdym etapem osoby, które będą się ubiegały, na przykład w tym pierwszym etapie nie dostaną świadczenia, za rok będą się mogły o to świadczenie, powiedzmy, z tej niższej puli z dodatkowych 100% renty socjalnej ubiegać. To znaczy, jeżeli dana osoba będzie, powiedzmy, od 2024 roku wprowadzana jest ta pierwsza grupa, ale pokazujemy to docelowe dojście. Jeżeli osoba będzie miała ustaloną potrzebę wsparcia w roku 2024 na poziomie niższym niż ten, który obejmujemy finansowaniem od 1 stycznia 2024, to nie będzie musiała iść 25 jeszcze raz po nową ocenę wsparcia, bo ta ocena czyli decyzja będzie wiążąca, ale wdrożona dopiero w kolejnym roku. Czyli to jest program wsparcia osób niepełnosprawnych, rozpisany, no jak widzę, na 3 lata. Na 3 lata. Zależało nam na tym, żeby pokazać ten model kompleksowy i docelowego dojścia, żeby osoby wiedziały konkretnie, jakie rozwiązania, nie że za rok przedstawimy kolejną ustawę i kolejną, tylko w tej ustawie pokazujemy to kompleksowe podejście. Mhm. Naprawdę to jest dobre rozwiązanie i dobrze oceniane przede wszystkim przez opiekunów osób z niepełnosprawnością. To teraz właśnie o opiekunach chciałbym porozmawiać, bo jeżeli świadczenie będzie pobierane przez osobę z niepełnosprawnościami, opiekun może jeszcze dodatkowo otrzymywać to jakieś świadczenie, czy to już nie ma możliwości jakiś dodatek pielęgnacyjny? Jeżeli opiekun w tym momencie może podjąć pracę zawodową w pełnym zakresie, tutaj już nie będzie żadnych obwarowań, jeżeli to świadczenie wspierające pobiera osoba z niepełnosprawnością. Ale może być taka sytuacja, że powiedzmy osoba ma 53 lata, nie ma aktywności zawodowej do tej pory, osoba z niepełnosprawnością pobiera świadczenie, my tutaj gwarantujemy zabezpieczenie dla tego opiekuna, czyli jeżeli może być to zasiłek przedemerytalny, jeżeli to będzie 6 lat przed emeryturą, będziemy też proponowali taki pakiet wsparcia aktywizacji zawodowej, bo opiekunowie też proszą o to, przede wszystkim o tą pewną aktywność zawodową. Czyli żeby zawodową. Nie pozostali bezrobotni. Dokładnie, tak, żeby ewentualnie, żeby jeżeli ta osoba niepełnosprawna, która będzie miała wyższe wsparcie, to wsparcie umożliwi opiekunowi podjęcie pracy, żeby mieli te osoby, ci opiekunowie, wsparcie na tym rynku pracy. Dokładnie, dokładnie tak, czyli takie miękkie przejście, ale także zakładamy, bo tutaj te rozwiązania są kompleksowe w tej ustawie, że może być taka decyzja zarówno osoby niepełnosprawnej, jak i opiekuna, że jednak pozostają na tym starym świadczeniu pielęgnacyjnym i tutaj wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom środowisk osób niepełnosprawnych, dajemy możliwość dorabiania do 20 tysięcy rocznie, bo to chodziło o takie wytchnienie, czyli tą możliwość pewnej aktywności zawodowej i też dane osoby będą mogły z tego skorzystać. To już pytanie takie stricte techniczne. Kiedy Rada Ministrów zajmie się projektem? Ile on będzie kosztował budżet państwa? Rada Ministrów, będziemy, tak proponujemy, aby jak najszybciej, czyli przed następnym posiedzeniem Sejmu, dlatego że zależy nam na tym, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość i pani marszałek to zaakceptuje, żeby ten projekt ustawy był już procedowany, czyli na kwietniowym posiedzeniu Sejmu. Budżet tego wsparcia na przyszły rok to jest około 3 miliardów złotych. Swój projekt w Senacie zapowiada pani poseł Iwona Hartwig, która jest współorganizatorką tego protestu osób z niepełnosprawnościami w Sejmie i tam zasadnicza różnica dotyczy możliwości dorabiania przez opiekunów, którzy już pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Państwo, ministerstwo proponujecie, że 20 tysięcy rocznie mogą takie osoby dorobić, a pani poseł proponuje, by takiego limitu w ogóle nie było. Znaczy powiem tak, że można obiecywać, można naprawdę hipokryzję opowiadać Polakom, ale trzeba brać odpowiedzialność za słowa i odpowiedzialność za działania. My tutaj dajemy i świadczenie wspierające i możliwość pełnego zarabiania przez opiekunów osób niepełnosprawnych, a to co zobaczymy, z czym wyjdzie pani poseł Iwona Hartwig, to należałoby pokazać, że dzisiaj 600 tysięcy opiekunów osób z niepełnosprawnością podejmuje pełną aktywność zawodową, czyli nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne, które jest około 2,5 tysiąca złotych plus składki oczywiście odprowadzamy. Rozumiem, gdyby nie było limitu, to te 600 tysięcy osób mogłoby 600 tysięcy osób razy ponad 3 tysiące razy 12 miesięcy, bo to jest rachunek prosty, to jest ponad 23 miliardy złotych, więc jeżeli się nie odpowiada... Już się robi duża suma i rozumiem, że tutaj dlatego ministerstwo nie do końca chciałoby przede wszystkim pierwsze, że nie osiągamy tak naprawdę celu, jakim jest na przykład tym świadczeniem wspierającym. Wykonujemy wyrok Trybunału, wdrażamy konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Trybunału Konstytucyjnego. Dokładnie. A więc osiągamy więcej celów i jest to rozwiązanie, które wypracowaliśmy też z opiekunami. Porozmawiamy o emeryturach, ale szerzej, spoglądając na sytuację w Unii Europejskiej, konkretnie we Francji, bo tam masowe protesty, zresztą bardzo mocno tłumione. No tak to niestety we Francji często bywa. Można powiedzieć, że to pewne standardy, które we Francji się utarły, bo tam protesty rzeczywiście bywają gorące i też silnie tłumione. A oczywiście sprowadzają się one do protestu przeciwko wprowadzeniu wyższego wieku emerytalnego. Takie pomysły w Polsce były. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to odkręcił. Jak pani z perspektywy właśnie ministra konstytucyjnego w Polsce, który też za przecież politykę senioralną odpowiada, patrzy pani na tę sytuację we Francji? Powiem tak, że w ogóle kiedy patrzymy na standardy w sumie Unii Europejskiej, bo to, co się dzieje dzisiaj we Francji, na ulicy francuskiej, jakoś nie denerwuje Komisji Europejskiej, nie ma jakichś specjalnych działań, po prostu jest to prawo francuskie, obywatele protestują, rząd robi swoje i jakby można powiedzieć idą do przodu. My przede wszystkim staramy się pierwsze realizować to, jakie są oczekiwania, ale także potrzeby społeczne. Przywróciliśmy wiek emerytalny, a możemy możemy sobie przypomnieć przecież Donalda Tuska, który w kampanii wyborczej swego czasu mówił, że nie będą podnosić wieku emerytalnego. Potem oczywiście zmienili wbrew oczekiwaniom Polaków, czym wiemy w ostatnim czasie, co media donoszą. No teraz właśnie słyszymy, że Donald to jest Tusk... jakby scenariusz nieuchronny, że czeka i tak Polaków w pewnym momencie podwyższenie wieku emerytalnego. Nie, nie czeka Polaków podwyższenie wieku emerytalnego. Jeszcze warto przypomnieć, że Donald Tusk Polakom wydłużał wiek emerytalny, a sam jednak przeszedł w tym wcześniejszym wieku emerytalnym. Przede wszystkim my wprowadziliśmy możliwość wyboru, bo to nie jest obligo, że kobieta 60-letnia musi przejść na emeryturę, czy mężczyzna 65-letni. Mamy niskie bezrobocie, przecież historycznie niskie, nadal utrzymujemy się jako lider, drugie miejsce w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Wprowadzamy system zachęt, aby osoby, które chcą pozostać, czują się na siłach, wprowadzały to młode pokolenie na rynek pracy. To między innymi PIT Zero dla seniorów w ubiegłym roku wprowadzonych. Coraz więcej seniorów podejmuje tą decyzję o tym, żeby pozostać dłużej w aktywności zawodowej. A seniorzy to bardzo duża grupa wyborcza w naszym kraju. Należy o nią dbać. Powiem tak, że przede wszystkim należy dać możliwość wyboru i to dajemy i w tej polityce senioralnej staramy się przede wszystkim realizować te ważne cele, te godnościowe. O czym w trójkowym komentarzu dnia mówiła minister rodziny Marlena Maląg. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 18. W Trójce teraz muzyczna nowość. Let it begin. Push it away, but it's pulling me in. Try to pretend I'm not aware when I do it again. I know the signs, I see the pattern in front of my eyes. Something inside me open and wide, stretching and coming alive. Can't stop it when it starts. Trying not to fall apart. Building up until it all goes dark. In my head, I can feel it getting closer. In my head, breathing heavy on my shoulder. And I'm trying to fake it, but there's no way to escape it. In my head, buried underneath the noises. Pushing them down, stopping it now. Blocking out, fact I'm blacking it out. Holding too tight, kidding myself, turning wrong into right. Thief in the night, I've been the one putting gas in the lights. I can't stop it when it starts. Trying not to fall apart. Building up until it. Nowe nagranie w Trójce z miejsca 32 na liście to propozycja. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdybym choć jeden dzień był policjantem, to bym się zajął. No właśnie, kogo byśmy, że tak powiem? Na pewno tych, którzy jeżdżą lewym pasem albo środkowym, kiedy prawy jest wolny. Nie rozumiem tego, dlaczego nie potrafią korzystać i stosować najprostsze zasady, czyli jazda prawym pasem przy prawej krawędzi jezdni. First century's yesterday. You can care all you want.

reklamy. Za chwilę wiadomości w skrócie o 18.30, ale wcześniej o uwagę prosimy kierowców. Radio Nawigator. Te najważniejsze informacje z dróg ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Zjazd z autostrady A4 na trasę S1 od strony Katowic. Zjazd został zatarasowany przez płonący autobus. Droga na Łódź jest więc zablokowana. Aby dostać się na łódzki pas, należy jechać w stronę Bielska-Białej i dopiero na najbliższym zjeździe wjechać na jezdnię w kierunku północnym. To informacja i rada od naszych słuchaczy. Krajowa dziewiątka, odcinek Tarnobrzeg-Rzeszów na 160 kilometrze zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Droga zablokowana, wytyczono objazd. Krajowa droga numer 21 między Słupskiem a Ustką. Korki są w Młynówku, Bydlinie i w Niestkowie, a także w Kolonii i Grabnie. Droga krajowa numer 25, odcinek Człuchów-Kamień Kraiński w pobliżu miejscowości Jęczniki Wielkie na 71 kilometrze. Autoosobowe zderzyło się z ciężarówką. W obu kierunkach jedzie się tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 89, trasa Majora Henryka Słucharskiego od przeróbki po węzeł Gdańsk, port Korek. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 już teraz czas na wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Do rządu trafił projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Dokument przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. O nowym świadczeniu wspierającym mówiła kilka minut temu w Trójce szefowa resortu minister Marlena Maląg. To nowe świadczenie będzie przypisane osobie niepełnosprawnej, czyli osoba będzie mogła o to świadczenie wnioskować. Przede wszystkim tutaj od razu chciałabym słuchaczom wyjaśnić, że wszystkie świadczenia, które do tej pory osoba z niepełnosprawnością pobierała, a więc rentę socjalną, to świadczenie będzie pobierane. Także 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to absolutnie nie koliduje. Świadczenie wspierające będzie w wysokości dwukrotności renty socjalnej. W kwietniu do Polski przyjedzie prezydent Izraela Itzhak Herzog, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, zapowiedział szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Głowy państw będą uczestniczyć w uroczystościach 80. rocznicy powstania w warszawskim getcie. Sposobnością do zaakcentowania wagi naszych relacji jest także przypadająca na ten rok 75. rocznica powstania państwa Izrael. Po południu szefowie MSZ Polski i Izraela podpisali w Warszawie umowę o przywróceniu wycieczek edukacyjnych młodych Izraelczyków do Polski. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Natalią Pińczuk, żoną białoruskiego dysydenta, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa na Twitterze. Prezydent przekazał wyrazy uznania i szacunku wobec niezłomnej postawy Alesia Białackiego, który od lat walczy o prawa człowieka na Białorusi, za co został skazany w pokazowym procesie na 10 lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Zapewnił też o nieustającym wsparciu Polski dla narodu białoruskiego i jego uzasadnionych aspiracjach do życia w wolnym, demokratycznym państwie. Pełny serwis o 19.00. Najbliższa noc bez przymrozków, od 3 stopni na Podhalu, 5 na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku, a jutro większe rozpogodzenia na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno, może przelotnie padać deszcz. Dlatego silniej powieje, wiatr umiarkowany i porywisty w górach do 90 km na godzinę. No i cieplej, od 10 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Jakoś tak nas dziś wzięło. Razem z policją mobilizujemy się. Policja ruszyła z akcją wyłapywania kierowców, którzy używają telefonów niezgodnie z przepisami podczas jazdy autem, a my także spoglądamy na bezpieczeństwo, również z fotela kierowcy. 2 dwójki i 7 trójek. Rowerzyści to jest kolejna grupa samobójców, którzy o tym jeszcze nie wiedzą do czasu, kiedy się o tym nie przekonają. Jedzie, jedną rękę trzyma w kieszeni, drugą trzyma telefon. A do tego jeszcze w kapturze i w słuchawkach, tak bym zauważył z własnej obserwacji. Ech, rowerzyści, szczególnie do tych mówimy, wstydźcie się i dbajcie o własne i innych bezpieczeństwo. Gdybym choć jeden dzień mógł być policjantem, to bym wyłapywał. No właśnie. Zdaniem państwa te grzechy na drodze? 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na sygnały. Świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu, bo ten na nasz świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro pozostawię. Lecz dziś jesteś moją jutrzynią. Chcesz, cofnij się o jeden dzień, no East Village nadal wczoraj. Wciąż wierzę, że nie zdarzy się, nie zdarzy nam się nic złego. Ucieknij cior, są to w przód, to w tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę. Będę myśleć dziś i na jutro pozostawię. Dłonie drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. I jakoś tak wpada w ucho ten motyw. Za 22 minuty 19, a zatem już teraz. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Podwyżki stóp procentowych zaczynają przynosić efekty, powiedziała dziś prezes Europejskiego Banku Centralnego. Christine Lagarde dodała, że doprowadzenie do inflacji na poziomie 2% w strefie euro jest celem, który nie podlega negocjacjom. Francuska nie zapowiedziała kolejnych podwyżek stóp procentowych, powiedziała jednak, że nie można ich wykluczyć, a EBC będzie się kierować danymi ekonomicznymi. W czerwcu ma być zaprezentowana nowa strategia Polskiej Grupy Energetycznej, zapowiedział to prezes spółki Wojciech Dąbrowski. W związku z tym, że tak dynamicznie zmienia się rynek, zmienia się energetyka, zmienia się sytuacja, przystąpiliśmy do zmiany naszej strategii, w której właśnie będą uwzględnione te ważne elementy, ważne inwestycje, czyli przede wszystkim rozszerzenie działalności w obszarze dystrybucji, projekt jądrowy, no ale także oczywiście wyłączenie aktywów węglowych. Tę strategię zaprezentujemy rynkowi i państwu w czerwcu. Prezes PGE powiedział też, że decyzja o utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma zapaść na przełomie marca i kwietnia, a wejście w życie tej decyzji, czyli wydzielenie aktywów węglowych i ich nabycie przez Skarb Państwa w drugim kwartale bieżącego roku. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki. WIG20 stracił około 0,7%. Dolar kosztuje 4,34 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5 zł i 31 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za nami pierwszy dzień Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości oraz prezentacja najnowszych wyników badania na temat poziomu wiedzy finansowej Polaków. Świadomość Polaków na temat edukacji ekonomicznej i chęć dbania o swoje finanse w perspektywie długoterminowej rośnie i to cieszy. Mniej raduje zapewne przyczyna tego wzrostu, bo to jednak trudna sytuacja gospodarcza i w kraju, i na świecie. Jak zatem wypadamy w tegorocznym badaniu wiedzy o finansach? Krótko mówiąc, czy dużo Polaków wystawiło sobie tutaj piątki? Może aż tak dobrze nie jest. Faktycznie z roku na rok ta świadomość albo samoocena, bo trzeba pamiętać, że to jest samoocena, jaką Polacy dokonali, jeżeli chodzi o swoją wiedzę dotyczącą finansów, i z roku na rok rośnie. Trochę ostatnie lata, dwa lata ostatnich badań oczywiście trochę zaburzyło wyniki z racji pandemii, szczególnej sytuacji. Istotna jest jedna rzecz. Widać w tych badaniach, że świadomość Polaków co do konieczności posiadania wiedzy finansowej, wiedzy ekonomicznej rośnie. I dlatego w niektórych punktach tego pytania, czy w niektórych punktach, na które odpowiadali Polacy, widać odwrotną tendencję. To znaczy, tak jak dzisiaj powiedział pan doktor Wasilewski, Polacy zaczęli zauważać, że już wiedzą, że czegoś nie wiedzą. I to jest ten postęp wiedzy wielu, że wiem, że nic nie wiem. W niektórych aspektach, na przykład rynku giełdowego, ponieważ mieliśmy i przez ostatnie dwa lata, no z oczywistych powodów, bessę na giełdzie i trudną sytuację na giełdzie, Polacy zauważyli, że jednak ta wiedza, którą posiadamy, jest zbyt mała i nagle w wynikach takich szczegółowych pojawiła się ta ocena trochę gorsza. Ja bym dzisiaj powiedział, że jakbyśmy mieli uśrednić te wyniki, to Polacy tak oceniają swoją wiedzę, tak powiedzmy, na takie dobre 3 z plusem, widząc konieczność poprawienia tej wiedzy trochę ze względu na kryzys, który mamy. To które w takim razie obszary wymagają tutaj pogłębienia naszej wiedzy? Na pewno podkreślają bardzo mocno, i to wybija się bardzo mocno w badaniach, rynek giełdowy, inwestycje. To jest ta przestrzeń, która podlegała największej zmienności i zawsze podlega największej zmienności w kryzysie. Z tego oczywistego powodu Polacy zauważyli, że tutaj dużo im jeszcze brakuje do tego, żeby sami zaryzykować i zainwestować na polskiej giełdzie, a to jest bardzo, bardzo ważne. Podkreślane są też bardzo daleko idąca konieczność rozszerzenia wiedzy, umiejętności i postaw, bo to jest bardzo ważne w zakresie cyberbezpieczeństwa. A w zasadzie dzisiaj nie ma już finansów, ekonomii, praktycznie niczego bez cyberbezpieczeństwa. No właśnie, a tutaj czyha coraz więcej też niebezpieczeństw i coraz częściej oszuści tutaj właśnie polują, czy na nasze dane, a w konsekwencji też na nasze pieniądze potem, więc jest to niezwykle ważne. Tak, oczywiście tu trzeba bardzo, bardzo uważać i 3 razy się zastanowić, zanim się cokolwiek kliknie. Ale przed nami też sporo zmian, które na pewno poprawią tutaj sytuację. Chociażby dzisiaj podpisano porozumienie, które inicjuje rok 2024, rok edukacji ekonomicznej. Jakie tutaj inicjatywy będą przewidziane? Fundamentalnym założeniem działalności Warszawskiego Instytutu Bankowości w edukacji ekonomicznej jest współpraca. Jest takie dosyć znane powiedzenie, gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty. Stąd porozumienie 5 organizacji pozarządowych, które chcą z kilku powodów zorganizować i zainicjować właśnie taki rok. To nie jest tak, że projekt roku 2024 rokiem edukacji ekonomicznej to będzie realizacja konkretnego projektu. Te 5 organizacji z okazji, po pierwsze, stulecia reform Władysława Grabskiego, po drugie, stulecia powstania polskiego złotego, po trzecie, stulecia powstania Banku Polskiego, po czwarte, stulecia powstania Banku Gospodarstwa Krajowego, a po piąte, z okazji stulecia wydania takiej małej książeczki Janusza Korczaka pod tytułem Bankructwo małego Jacka, książeczki, która 50 lat była podstawą edukacji ekonomicznej w Polsce. Chcemy tę rocznicę przypomnieć. Ideę edukacji ekonomicznej Władysława Grabskiego i Janusza Korczaka podsumować, przypomnieć i wykorzystać do współczesnej rzeczywistości, a jednocześnie, bo o tym trzeba pamiętać, rok 2024 to będzie rok stopniowego wdrażania nowego przedmiotu do polskich szkół i Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. To wszystko pokazuje, że mamy wielką szansę, aby wspólnie działać, zachęcając i inspirując wiele instytucji, może również państwa, Polskie Radio, do działań na rzecz edukacji ekonomicznej i finansowej, aby ten rok przyszły był rokiem kluczowej zmiany i rozwoju i rewolucji pozytywnej w edukacji ekonomicznej w Polsce. I taki jest cel porozumienia, który ma zainicjować, czy inicjuje rok 2024 jako rok edukacji ekonomicznej. No właśnie, tak jak pan wspomniał, już od 1 września bieżącego roku w szkołach pojawi się przedmiot biznes i zarządzanie w szkołach ponadpodstawowych. To też jest niezwykle chyba ważne z tego powodu, że Polacy pokazują, że wcale nie czerpią wiedzy ekonomicznej ze szkoły czy z uczelni. To właśnie wyszło w państwa badaniach. Szukają tej wiedzy i dostają gdzie indziej jednak. Tak, my to podkreślamy od wielu lat, że w polskiej szkole w ostatnich kilkunastu, pewnie mógłbym powiedzieć 30 latach, gdzieś umknęła nam konieczność edukacji ekonomicznej, finansowej, przedsiębiorczości. Uznaliśmy trochę, że rynek, wolny rynek załatwi za nas edukację, że przecież ludzie się nauczą w praktyce. Nie da się bez tych fundamentów, bez tych podstaw wyniesionych po prostu ze szkoły tego zrobić. Także wielkim krokiem absolutnie jest wdrożenie zmian do podstaw przedsiębiorczości, bo nowy przedmiot biznes i zarządzanie zamienia czy zastępuje podstawy przedsiębiorczości, rozwija je bardzo mocno w dwóch aspektach. Po pierwsze jest szansa i czy jest decyzja o zwiększeniu liczby godzin, to było niezbędne. Po drugie zwiększeniu zakresu praktycznych działań tych młodych ludzi w postaci pewnych projektów, które będą mieli realizować w ramach tego przedmiotu. Po trzecie, fundamentalną zmianą jest rozszerzenie zakresu potencjalnej współpracy pomiędzy szkołą a praktykami biznesu, gospodarki, finansów, ekonomii, wszystkiego tego, co mogą ich nauczyć ci, którzy w praktyce się tym zajmują. Oczywiście nowy przedmiot to jest wielkie wyzwanie, wcale niełatwe dla polskiej szkoły, dla polskich nauczycieli, dla polskich struktur oświatowych i musi być uzupełnione również rozszerzeniem edukacji ekonomicznej na podstawie, na poziomie szkół podstawowych, bo przypominam państwu, że nowy przedmiot ma być przedmiotem również maturalnym i będzie jak na razie jedynym przedmiotem maturalnym, który nie jest następstwem żadnego przedmiotu realizowanego w szkołach podstawowych. I jeszcze właśnie ta jedna rzecz, którą też należy wspomnieć, czyli to sprzyjanie edukacji finansowej przez resort finansów. Dzisiaj nawet u nas pani minister Magdalena Rzeczkowska mówiła, że końca już dobiegają prace nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej. No to też ważny krok. Tak, ja chciałbym podziękować pani minister, ale również jej poprzednikom za ostatnie kilka lat, praktycznie bym powiedział siedem lat cichej, spokojnej, systematycznej pracy nad budowaniem rozwoju edukacji finansowej w Polsce, bo to nie tylko Krajowa Strategia Edukacji Finansowej, ale to również Rada Edukacji Finansowej, ale to również Fundusz Edukacji Finansowej. Jeśli połączymy te trzy rzeczy, to mówimy o pewnym kierunkowym wskazaniu, co powinniśmy zrobić, o grupie, czyli Radzie Edukacji Finansowej, która będzie wskazywała i decydowała, co w najbliższym czasie jest najważniejsze. I to, co najważniejsze, znalazły się pieniądze na to, żeby tą krajową strategię i te zadania edukacji finansowej w przyszłości realizować. Czyli ten komplet jest wielką zasługą Ministerstwa Finansów, tak jak wielką zasługą Ministerstwa Edukacji jest pomysł wdrażania nowego przedmiotu i rozwoju edukacji w tym zakresie. No i aby tylko tutaj nasza wiedza była coraz lepsza, żebyśmy sobie coraz lepiej w tym świecie finansów radzili. Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Za 11 minut 19. Pamiętam podstawy przedsiębiorczości, jak wchodziły do szkoły średniej w liceum, ale to było prawie 30 lat temu. Wspomnienie. You weekend. No tak to sobie mówimy. Środa minie, tydzień zginie, a my między innymi dziś o bezpieczeństwie na drogach. Także z perspektywy rowerowego siodełka. Ja rowerem się nie wyruszam nigdy, jak nie mam lusterka. Muszę widzieć, co się za mną dzieje. Już nieraz mi to uratowało życia. Szczególnie tirowcy bardzo lubią blisko przejechać i śmieją się, jak rowerzysta wpada do rogu. Wtedy ja, widząc tira za sobą i wąska droga, to po prostu uciekam gdzieś w bok. Zapraszamy do Trójki. No i teraz też coś poniekąd dla cyklistów. W Gnieźnie radni opozycji biją na alarm, że miasto wydało prawie 1 000 000 złotych na bubla. Chodzi o przebudowę ulicy Roosevelta, jedną z najważniejszych w mieście, o długości około 800 metrów. Od listopada ubiegłego roku na ulicy wprowadzono wysepki, zwężenia, przystanki wiedeńskie dla autobusów, które mocno ograniczyły tam ruch. Dodatkowo powstały, a jakże, ścieżki rowerowe, które budzą u części rowerzystów mnóstwo wątpliwości, no i strach. Rafał Muniak sprawdzał dlaczego. To, co tam jest, to jest po prostu bubel i wszyscy o tym mówią. Od początku, kiedy tylko zakończono przebudowę ulicy Roosevelta w Gnieźnie, budziła ona kontrowersje. I kierowcy narzekają, i rowerzyści nie korzystają. Ulica Roosevelta należy do najbardziej ruchliwych w Gnieźnie. Nic więc dziwnego, że znaczące zmiany w jej organizacji zauważył prawie każdy, mówi radny PiSu Marek Bartkowiak. Kierowcy narzekają, ponieważ potykają się o te słupki, które tam są. Ktoś chciał dobrze, ale wyszło źle. Według władz Gniezna przebudowa tej ulicy miała zwolnić tam ruch i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo dla pieszych. Jednak według radnego Pawła Kamińskiego... Ona jest przekomplikowana, ta droga, i to jest po prostu bubel, który trzeba będzie poprawić. Przebudowa tej ulicy, zwanej teraz złośliwie Budaszówką od nazwiska prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, została zepsuta już na etapie planowania, uważa aktywista rowerowy Aleksander Karwowski. My jako rowerzyści, środowisko rowerowe, byliśmy zaproszeni do wyrażenia opinii jeszcze na poziomie projektu, zanim ta Budaszówka tak naprawdę powstała. Natomiast wnieśliśmy ponad 100 uwag do tego projektu zaproponowanego, a wykorzystało miasto tak naprawdę jedną uwagę, i to chyba nie w całości. Proponowaliśmy dużo prostsze rozwiązanie, czyli proste pasy rowerowe przy chodnikach, ale nie zostało to uwzględnione. Ścieżki kończą się w nieoczekiwanych momentach. Są zbudowane przystanki dla autobusów, które są wzniesione wyżej. Na te wzniesienia rowerzysta starszy na pewno nie wjedzie. To bardzo niebezpieczne. Powstała jakaś taka hybryda różnych pomysłów, trochę oryginalnych, tak jak te przystanki wiedeńskie, czyli rzecz chyba niespotykana nigdzie więcej na świecie. A co o przebudowie i ułatwieniach dla rowerów na ulicy Roosevelta myślą sami rowerzyści? To jest tak, kawałek ścieżki rowerowej, przerwa i 2 metry ścieżki i znowu przerwa. No przecież to jest śmieszne. I po jednej stronie by po mojemu wystarczyło, a nie po dwóch stronach. Znowu się kierowcy denerwują, bo rowerzyści mają więcej niż kierowca samochodu. I pani się czuje bezpiecznie na tej ścieżce? No ja się czuję bezpiecznie, bo jeżeli są, to po to, żebym się czuła bezpiecznie. Tylko to troszeczkę takie śmieszne jest, nie? Czy rowerzyści rzeczywiście boją się jeździć Budaszówką? Tak. Część z nich na pewno, szczególnie osoby niepewne, niepewnie poruszające się na rowerze, osoby starsze na pewno, ale są też także i młodsze. Myślę, że mogą mieć takie obawy co do poruszenia się po Roosevelta, po nowym odcinku i po pasach rowerowych, które tam się pojawiły. No właśnie, ale czego się boją? Że jakby niepewność związana z ruchem samochodowym, kto i gdzie ma pierwszeństwo. Wprowadza to pewien chaos, taki niepokój, jak się jedzie rowerem, czy z lewej strony jadąc pasem i samochód jakiś nie zajedzie, prawda? Czy pan prezydent jeździł tamtędy rowerem? Nie, jeszcze nie jeździłem, bo jeszcze roweru nie wyciągnąłem. Oczywiście, jak na to jeździć będę. Odpowiada prezydent Gniezna Tomasz Budasz. A co sądzi o krytyce tej inwestycji? Ta droga jest wykonana czy zaprojektowana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Nastąpiło znaczne spowolnienie i uspokojenie ruchu, więc myślę, że wszyscy powinni się tam czuć bezpiecznie. Życie nam pokaże, jak to dalej będzie wyglądało. Komu ma służyć ta zmiana? Kierowcy muszą zwolnić. Policja pozytywnie ocenia przygotowane przez nas rozwiązania. Nie spotkałem się z głosami negatywnymi, jeżeli chodzi o rowerzystów. Przyjdzie teraz wiosna, życie nam pokaże, jak ta sytuacja wygląda. A no właśnie, prezydent Gniezna zapowiada, że władze poczekają 0,5 roku od wprowadzenia zmian i dopiero wtedy będą ewentualne poprawki. A rowerzyści twierdzą, że bezpiecznie czują się na ścieżkach przy Budaszówce. Jednak jak na miejscu sprawdził nasz reporter, 2 razy więcej rowerzystów na Roosevelta nadal wybiera chodniki niż nową ścieżkę rowerową. Ciekawe dlaczego? Do tego tematu jeszcze wrócimy. Za 4 minuty o 19:00 serwis. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette.